مو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته. محترم زمون د دکان پته مهراوی توحید و سنت 61 ان سی ڈی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45. دارنګ یو سړی د مسلمان دی او دی وی زکات نو ورکو مز نه کوي نو دای سره به خلیفہ قتال اعلان کړي لکه ابو بکر رضی الله عنه مانعین د زکات سره د جهاد اعلان کړي. عمر رضی الله عنه ورته ابتدا کی ویلی مجدا خو منزونه کوي ته ور سره د قتال اعلان کړي نا ورته وی والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم على منعه. عمر رضی الله عنه له سخت خبرې او روینیو ورته وی تماله وی قسم می دیوی چې دا الله حبیب ته یو رسای ور کولا و غر سید ایمات نرا کای دا غی په منی کې دوب مر سره د قتال اعلان بیا د نور صحابو سینم الله دې ته کولاو کا نو یو سره زکات نور کای مسلمان دې مز نه کای ځکه قران وی فین تابوا اقاموا الصلاه و اتوا الزکات فخلوا سبیلهم. دارنګه الله حبیب فرمایلی دي ندی حلال ویني دی او مسلمان مگر پيو ددريو شادي شوده ده او بدکاریو کا او سلور غواهانو دسترګو گواہی دلیدو گواہیو کا ندد پار سنسار اور جم ده را پاسید بل نفس مسلمان اے قتل کو قتلو له بشي او دره مل عیاذ بالله او سړی د دین اسلام نو اوریدو مرتد شو. دارنګه دا مسلم دا اذا ابو علي خليفتين فقتل الاخر منهما اخرجه مسلم. ور اسلام اتفاق او اتحاد غاړي وای ک دوو خليفگان او سره بیعت شو یو وای زب بادشاہ جوړي گمبل وای زب جوړي گم نو سيد الكائنات حکم دار چې دا اخرني سر وای د مسلمانانو اتفاق ټوکړي کوي دانن چومت مون او تاسو ترغیب پریشان نه یو ترسو چې د امت یو خلیفہ نه ده او ټول راجب شوی دي. اسلام کې په ټوله دنیا مسلمانان په دې کې دانش چې دا ملک دی دا ملک دی او چې څومره کلمی والدی دی یو خلیفہ. سید الکائنات فرمای اذا ابو یعنی خلیفتین فقتل الاخر منهما وای کله چې بیعت شي د دوو خلیفګانو لپاره سو خلق و ایدام و بادشاہ دے سو ایدام دے نو دا آخیری سر چی بیعت شوے و ایتا سرا پاسی دا سر و لپتور و وحی دے دا مسلمانان و اتفاق و اتحاد ختمی دی وجن دا امت بترغی پریشان ای جی پا یو مشر خلیفہ را جمع شوی لے زکا عمر رضی اللہ عنہ چی کل پا چڑو والے شو نشپگو کسان مکرر کل وی دی که زان اللہ خلیفہ جوڑ گئے بی گئی خبرو او دې مو مقداد رضی الله عنه له وی یو 50 کسان براوالی تور والا او دایب په کوټه کې د شپک کسان بند کی او د شپک وړ اشره مبشر دی د عمر فاروق رضی الله عنه غو تدبیر ته ګوري بیا غو دور دور وخت کې دای خلیفہ جوړ کی او کچره اتفاق په خلیفہ نه راتلو نه جوړولو نو شپک وړ به قتل کړي اشره مبشر ولا یادای دا ورته وای چې خلیفہ دومره اهم دی یا خو به دوره دوره وقت کې دی خلیفہ جوړ کی مقداد رضی الله عنه له وی یا ته ګیروا چوا دی کوټه کې بل وی که دومره دومره وقت کې په خلیفہ اتفاق را نغه نو لاشپه غواړه شر مبشر دی لاشپه غواړه وسکی دا به قتل کی خلیفہ دومره اهم شی دی. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو داود شریف روایت ته سوق چې مومن د چ عمل د قوم لوط کوي نو فاعل او مفعول دواړه قتل کوي دا لکه د بعد ائمه قول لے. دارنگی سورہ مائدہ کی در لتیر شوی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او سورہ حجرات کی راروان دی وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. دا لس شمیر دی دا چې تاسو ټول واورې د لویش میری نو لس اسباب د قتل او د قتال قران او سنت کې ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق مقتل وي نفس هغه چې هغه الله لاغي وجل حرام کړی مگر په قانون شرعي. عثمان رضی الله عنه د غدری ذکر کړی دا هغه مظلوم خلیفہ دی. دنیا کی آواز د حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما یا د اهل بیت سره ظلم نه شي. عثمان رضی الله عنه سره کوم ظلم شي نو دا د چا سره نه شي. عثمان رضی الله عنه وکړ چې باغیان او راگیر کو نو په خپل کور کې نو هغه باغیان او ته سر روچت کو او دغه وخت په کور کې غیبن کړو وی ما د خپل محبوب نه اوریدلی دي صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث چې نه دی حلال ویني تو یول دیو مسلمان مگر په یو د دریو خبرو رجل کفر بعد اسلامه یو یو سړی مسلمان دی کفر اختیار او زنا بعد احسانه یا شادی شد دی او بدکاریو کا او قتل نفسا بغیر نفس یا نا حق قتل یو کو. نو عثمان رضی اللہ عنہ دغی ظالمانو توئی چی ماولی قتل وئی فواللہ ما زنیتو فی جاہلیت ولا اسلام دا سی پاک دا من خلق وی قسم می دید اللہ پا ذات عالیا ما د جاہلیت پا دور کم بدکاری ندکڑی او نپا اسلام کی ولا تمنیتو ان لی بی دینی بدلا منہ بعد ادھدانی اللہ زما پا زڑکی دا تمنا ندر آغلی چې د قران او سنت او د اسلام بارک دي مال بل دین وی کله نه جماعت الله اسلام نصیب کړي ولا قتلت نفسا او ما بل نفسم نه قتل کړي فبما تقتلونني ظالمانو اولی ما قتل وای او دا مسله ده چې اسلامی حکومت ته او در سره یو غیر مسلم اوسیږي او هغه د اسلامی قانون ځان پابند کړي هندو دې سکھ دې يهودي دې نصراني دې نو دا قتلولم حرام دي. نبی رحمه السلام فرمایي وَيَمَن قَتَلَ مَن قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَرِحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ 70 خَرِيفًا چاچی او داسه معاهد کافر قتل کو چاغه کافر دی خو اسلام ورته ذمہواری ورکړي ور اسلامي ملک چاله اجازت نامه اور کچلی ملک لراشه یا پر ملک غوسیږي د اسلام د قانون مطابق د تا ذمی وای د تا معاهد وای نو کوم مسلمان چې داسې کافر مقتل کو دا الله حبیب فرمایي دی بده جنت بوی نه محسوس هي دی بده جنت بوی محسوس هي دا عالم کې د جنت بوی بس الویخ کال منزل بور تلاپاتی او محسوسیږي وو ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق موجنی نفس آغا چی اللہ داغی وجل حرام کری اللہ بالحق مگر پا حق سر پا قانون شرعی سر ذالکم وصواکم بهی دا مذکور خبری چی تیر شوی وصیت کوی اللہ تاسل بهی پدے لعلکم دید پارا تعقلون چی تاسو دا اقل نکار والی دا یو جامع آیاتو ذکا ویلیو چی دا اللہ دا حبیب دا دری آیاتو نا اخیرن وصیت تے او په دی باندې الله حبیب صحابه سره بیعت وکول بیا ګورای ورته قل او فرمایې حبیب تعالی او راشی اصل چولولم ما هغا حرم ربکم چې حرام کړی دی رب تاسو علیکم پتا سبحان دی پاو محرمات او حرام کارونو کی او داره الله تشریکو به شیان دا چنه بشری کوي د دې الله سره سشه شرک دربانه الله حرام کړي وي وبالوالدین احسانن احسان او نیکی وکوي د مور او پلار سره احسان نیکی کول یعنی د مور او پلار بی عزتی بی حرمتی بی ادبی الله حرام کړي ولا تقتلوا اولادکم من املاق موجن اخپل اولاد من املاق د وجد لوګینا ک قتل حقیقی دی او ک قتل حکمی دی نحنو مونږه نرزقکم رزق درکو تاسو ته ویا همودویتا ولا تقربوا الفواحش من ذکیږي کارونو د به حیايتا ما زهر منها چخکارا او سرګندی د دینا چ خلق در لګور یو پټاګا او پسرګن نی و ما بتو نوا چ پټری ولا تقتل النفس التي موجنی نفس هغا حرم الله چې الله دا وجل حرام کړی دی الا بالحق مگر په حق سره په قانون شرعي سره ذالکم دا مذکور سیزنا وصواکم به وصیت کړی دی الله تاسو لپاره دی حکم در تکړه دی پدی لعلکم دید پارا تعقلون چی تاسو دا اقل نکا اروالی وصل اللہ تعالی آیات نبارکی ویلی شو چی یو آیات مخ کی تیر شوی او دا دو سنی دی آیات یو سل یو پنزوستم او ورپسی دا اوس آیات یو سل دو پنزوستم او ورپسی آیات یو سل دری پنزوستم تاسو لدی بارکی تیرشیو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قولو وی کسوک دا غواڑی چی دا نبی علیہ السلام حغ وسیعت زولولم چی پاغی دا غی محر لگی دلے نو دادری آیاتو ندیولولی دام در تا تیرشیو چی نبی علیہ السلام پا دی دریو آیاتو نو دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبیعت باغستو دریو آیاتونو لکمو موتا سو چکو نداد تمام دین اجمالی خلاصه دا پده مخ کی آیات کی گرنم بے درب العالمین دا وحدانیت ذکر شویو اللہ تشرکو بیہی شیئن دا اللہ سر حیث شیب نشرک وی دیکن ایمان دا عقیدی خبر رالا بیا په حقوق العبادو کې لمبنه حق د والدینو ده نو فرمایلی و بل والدین احسانا مور او پلار سره احسان وکوي د والدینو په سی دویم حق د اولاد ده وی ولا تقتلوا اولادکم من املاق خپل بچی د دیو جن موج نه چې سبب سخري او یو قتل حقیقتنو لکه په خوابه لونه او زامن ژوندۍ خخول یو حکمی قتل لې چې دنیوي کارونه علوم دې پزدکل خو هغه دې الله او د الله د رسول د احکامات او نه دغه شان محروم وساتل بیا ورپسې په حقوق العباد کې وای چې ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن بے حیائی سمر چی دی نو کوئی بیمنا ورنیز دیکی گئی بمنا که سرگن دی دی که خکار دی او بیا ورپسی وئی موجنی نفس حاغا چی داغی وجل اللہ پتا سو حرام کڑی کاغ مسلمان دی یا حاغ کافر دی چی غت زمی وئی دارو الاسلام دی مسلمانانو کی اسی یا یو کافر دی خو اسلامی حکومت غت امن ورکو اجازت ناما ویزے ورکا نو داغ قتلول ناروا دی او ویلشیو در تا چی دا قتل او دا قتال پا شریعت کی لس اسباب دی داری مخ کی آیات کی ذکر کلو اس دی آیات مبارکہ کی وی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ منز دیکی گئی مال لیتیم تا اِلَّا بِاللَّتِي مَگَرْ پَحَغَتْ تَرِقِ بَانِهِ اَحْسَنُ چَاڑِ رَخَيْسْتَوِي او آغے کی لیتیم گٹھوی داغ فیدوی د یتیم مال خوړل دا حرام دی ناروا دا او د یتیم د مال پالنه کول دا غي پرورش کول دا په مسلمانانو لازم دی او دا مسلم در تصور نساء کې تیر شو کدی یو سړی گزاره کیږي د خپل بال بچ او د دې گزاره کیږي نو د بد یتیم د دکان دا غ د مال د تجارت د پټو پرورش کوي خو اس شی به دی اخلي نه او که سره کمزور اے نو دے کدی یتیم دا مال پر ورش کئی التخپل بچول تکلیف دے نو دے بو گوری چی پدی معاشرہ و عرف کی سوگ دا چاپٹی یا دکان یا کاروبار سنبالی اغا سمر تنخالی نو اغا مناسب تنخواب دے علی او دی یتیم دا مال پالنا و پر ورش بکئی ولا تقربو مال الیتیم منیز دیکی گئی مال دی یتیم تا الا باللتی مگر په هغه طریقې باندې هي احسن چاړې رخصتوي او یتیم ګور هغه چاله وي چې پلار والد وفات شي او داغه کمی لونه او زامن نابالغې دی ته اعتمادان وای. بعض خلک دای پرورش کې خدا خیال نه ساتي کم وخت نه چې پلار مړ شو نو داغه چې صفات دي نو دغه اعتمادانو کاغه لونه وی کزامن یو دای پکې برخه داغه فوري طور حساب کول غواړي او پاغه کی تجارت کوله کوي نو د شریعت حکم دی او هغه اصل سرمایه خو بدای خامخا سنبالوي. منیز دیکھی گئی مال دی یتیم ته الا بالتی مگر په هغه طریقې هي احسن چاړه رخصتوي حتا یبلغ اشدہ تر دې چورسیږي هغه خپل ځواني او مضبوط والی تا. یتیم ته بداغ مال ال حواله کول شي چې داغ رشتہ دارانو ته پته ولګي چې دا یتیم اوس بالغ شوه او د خپل مال د سنبالولو دی. که یو یتیم بالغم شو خدا غا عقل کلا کمزوری دا معشوم والے دے او غا مال ضائع کئی بربادی اے نو دا قرآن حکم دارے چی بیا با مرتمال لور کے او دا مسئلہ دا چی دیتیم مال پاتے شنا غا وقیم گواہان مکررول پکار دی چی دا والے دے مر شو دے معشوم پاتے شو دور دور مالے دے کلے چی ولا ورکے نوم بدو مسلمانان گواہان راولے او دا مسئلہ ٹولی پسور نسا کی تفصیلن تیرے شوئے لکه موز روجا زکات او حج سرنګ موږ تاسو د پاره دین دی دا چې د یتیم پرورش د یتیم مسائل زکول داغه د مال حفاظت دا په موږ تاسو باندې ضروری او لازم دی. موږ صرف د عمره معاشره کې کو د یتیم مال بخوري ظلم زیاته وکي او که یتیم خراب ګرځي دینی او دنیوي تعلیم نه کوي و یره یتیم نه موږ والي نشو نو دا اغا مال مخری او اخلاقی لحاظ سرم اغا دیر غلط لویش نو سبا اغا دا معاشره او دا خپل رشتہ دارانو او که والده پاتی دا اغیر پاره او درد سر جوړ شي. مسئله دا لکه خپل بچی تا پا دینی او دنیوی تعلیم بانی وی چکل آغی کی کمی کئی نو دا شریعت حکم داده چی یتیم تا با مناسب سزا ورکے بلکه دا خپل اولاد نو دا اغا دیر لوی فکر پکار دے زکر دا یتیم پزر کی زنی وقت خوف او ڈر نی ناغ دینی او دنیوی تعلیم نه محروم پاتې شي. ولا تقربوا مال اليتيم منځ دې کېږي مال د یتیم ته الا بالتی مگر په هغه طریقې هي احسن او چاړه رخصتوي او پاغه کې د یتیم د مال حفاظت وي د یتیم د مال کې تجارت وي جری دلی وي حتا یبلغ شده تر دې چورسیږي د خپل مضبوط والی تا. کچا ګور دی یو یتیم سره داسې معاملې وکا او دیو یتیم پرورشو کو داغه مال حفاظت یو کو پرون جمعه کې در لتیر شل دې الله د حبیب د دې حدیث دلان نه داخل له انا وکافل الیتیم کہاته سید الکائنات صلی الله علیه وسلم صحابو ته دغه غوتی دا سونی وی ویزاو چې څوک دی یتیم پرورش کوي جنت کې بداسي او دا زما استاد ابو الچا فیصله نه دا د امام الانبیا د خاتم النبیین د سید المرسلین فیصله ده چې چا دی یتیم پالنو کا او الله د حبیب سره په جنت کې د غشان گاوندی په جنت کې به د غشان گاوند خپل مور داسې وکړ نو مور ته هم لوی مقام ملاوي. ځنه اوقات کې ګوره مور نکاح کول ورته جایز وي خو که په دین یا تاوي چې زماره یتیمانان بچي به ضایع شي او د دې د وجنادای پرورش کوي نو د الله حبیب فرمایي وې د بده جنت دروازه لری کوم نمانه با مخی مخی او زنانه مندی او دو نوی نو زبوام تسو که علان که دغا زنانه با زما پا امتیانو کی نو دا باغا کن دا زنانه چی اغی خپل یتیمانانو پا صحی ترتیب پر ورش کرے دا خپل یتیمانانو پا صحی ترتیب سراغی پر ورش کرے دا یتیم دا پالن دیر لوی عجر دا بخاری شریف کی روایت راغلے وی سوک چی دا کن دو دی یتیمانانو پالنه کئی کن دا خاون نی مرشو یتیمانان پلار مرشو نابالغ پاتشون نو دا کندو دی یتیمانانو پالنی کون کی تا دمر اجر ملاوی گی کم چه مجاہد فی سبیل اللہ تا ملاوی گی. و اوف الکیل والمیزان و اوف الکیل والمیزان بلکی دی یتیم پا پرورش چس ملاوی گی تا اللہ حبیب با یتیمانان زان سر پا پینڈکینو د یتیم باندې چې رحم کیږي نو ارحم الراحمین رحم نازلې. یتیم سره که ظلم کیږي ناغه معاشری باندې د الله ذ طرف نه غضب او قهر نازلی. نبی علیہ السلام ته د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها بچی د مخک خاوننا یتیمانان پاتی بیا د هغه د والدی سره نبی علیہ السلام نکاح وکا هغه ماشومان بچی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره یوځه خوراک تکې نو بلکې او کس راغله د الله حبیب ته وی نماز له سخله لکه می سخواله نبی علیہ السلام ورته یتیم چې ګوره نو د شفقت لاس ورته په سر باندې کېدا ورته سر باندې لاس کې خود وسرا د الله د طرف نه دمر الرحم راوی چې زړه کې نرمي راځي. بلکې مسلمانانو هر چاته حکم دی چې وایته د بل یتیم لا ګوري نو داستر کې پټه کا وسو چکا چې دا تا نه واړ واړ بچی پاتې شي او ته مړ شي نو استاد ازله دې خپل بچو واره کې سوچ واوفو الکیل والمیزان پورا کئی پیمانا والمیزان او تلا بالقسط پادل و انصاف او دا پیمانی او تلی نمرات پول لین دین دے او سرے تجارت کئی نو تجارت دی شریعت مطابق کئی دروغ دی نوعی قسمون دی نخری دارنگی دی شریعت دا طول خبر و خیال و لحاظ دیو ساتی واوفو الکیل والمیزان پورا کئی پیمانا والمیزان او تلا بالقسط فعدل و انصاف بانے صحیح تجارت یو سڑے کئی دی شریعت مطابق نو دیو پرس دا قیامت دا انبیاء علیہم السلام پسف کی اللہ را پور تکے اللہ رب العزت بے دا انبیاء علیہم السلام پسف کی را پور تکے چی یو سڑے صحیح تجارت کئی او کی یو سڑے گڑ وٹ تجارت کئی نو دیو دا فاجرانو فاسقانو پسف کی را پور تکے گی. او حدیث کی راغلی موطان امام مالک رحم اللہ کی دا حدیث تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چما ظہر الغلول فی قوم قط الا القى الله فی قلوبهم الرعب ولا خشزنا فی قوم الا کثر فیهم الموت. وی کلچ غلول پی او قوم کی سرگن شی جہادو نہ کئی خو غنیمت کی خیانت کئی نو ددغ قوم پزرنو کی اللہ دو دشمن یہ راچے دے کافرانو او پکم قوم کی زنا و لواتت و بدکاری آمشی پاغی کی مرگول اڈیر شی و بازان رازی مرگول اڈیر شی ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنهم الرزق. کم قوم چی پا لین دین او تلا او پیمانا کی کمے کئی نو پاغی در رزق سنگی اللہ راولی. ولا حکم قوم بغیر الحق الا فشا فیهم ادم. کم قوم چې بغیر د قران او سنت نه نور فیصله کوي نو په دغه قوم کې ناحق قتل لري خلک یو بل وجه. ولا خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو. او خیانت نه کوي یو قوم په وعده کې وعده کړي و ماته کا مگر په دې قوم باندې الله رب العزت دشمن مسلط کوي. رضی وجن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ویو ذل روو بازار تا او خلق لیوی اگر دا سی دو کارون در تم علاو دی چی پخوانی قومون پدی کی حلاک شوی الکیل والمیزان و اوف الکیل والمیزان بالقسط پورا کئی پیمانا والمیزان او تل بالقسط فادل و انصاف لا نکلف نفسا الا وسعها. تکلیف کے ناچو منگ یو نفس الا وسعها مگر داغد وسو طاقت مناسب. د دې آیات یو معنا دا وا چې الله رب العزت وایي دا ما چې کوم حکمونه مخ کې کړی شرک مکه وایي د مور او پلار سره احسان کوي قتل مکه وایي پیمانه او طول کې انصاف کوي نو وایي ګوره دا داسې شی نه دی چې تاسو په وسو طاقت کې نه لا نکلف نفسا الا وسعها. بعض نه پوه دا چې وایي اوس مسلمانانو وایي را دا الله او رسول حکم دی خو زموږ ورته وسو طاقت نشته. دا مسئلہ دا چې الله رب العزت زمونږ او تاسو وسو طاقت لکه تری نو هغه حکمونه په موږ لازم کړي. دا د شریعت مسئلہ ده د بنده د طاقت نه بار بوج په د الله نه کیږي. ځکه یاد وساتئ د یوشي د طاقت نه سیوا غوانه بوج کې خودل ظلم نه او الله بندگان د ظلم نه منې کوي. او قران کې راځي ان الله لا یظلم مثقال ذره. الله د زری برمر ظلم په خپل بندگانو نه کوي. تاسو مر احکامات چې موږ تاسو لا متوجی دي نو دا زموږ د طاقت مناسب دی. او کله چې طاقت کې کمی راځي نګور روزه نشي نیوي وای خیر د پکلار به ونيسي او داس نشي کوله وای ته ممو وا په ولاړ نشي کوله وای په ناستو کا په ناست نشي کوله وای په پروتو کا د چکل زمونږه طاقت کی کمی راځي حکم شرعي زمونږه ساقتي لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کې نه چو مونږه یو نفس مگر داغه د وس او طاقت مناسب نو ټول احکام شرعیه د انسان د وس او طاقت مطابق دي لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کې نه چو مونږه یو نفس مگر داغه د طاقت مناسب دویم داله چې ځنی وخت کې سړی هڅه کوشش کوي چې ما پیمانه او تل برابر کړي وزنی وخت انسان د وسنه بار یو دانا په لتلی یادی په لتلی دا خو د وسنه بار خبره نو پدی الله سره نې تینا لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کې نه چي الله یو نفس مگر د وس او طاقت مناسب و اذا قلتم فاعدلوا بل خبره کوي کله چې وینا کوي فاعدلوا انصاف کوي اې د چا په منځ کې خبره رااله چې زمونږ په منځ کې خو جګړه راو ته براله فیصله کې نو الله وی فاضل ولو کان ذا قربا اگر ته وی خاوند خپل ولای یو په لستا خپل رور دی والدین دی دي بل په ل پر دی دی خو خبره به د الله د پاره کې خپل ولی او دارنګي رشتہ داری په خپل زیدا خو خبره به د الله د پاره کې و اذا قلتم کله چې سوینا کوي فاضلون انصاف کوي دا الله دا پارا خبره کوي ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولای خبره به الله دا پارا کوي ادم یو استاد هغه وی چاهي او فیصله کړي او هغه بیاوي وی فیصله میکړي خو سمې پاکستان خیال کړي او بل لوي سمې پاکستان خیال کړي ناغوله ماندا شو چې دا الله خیال لې پکې ډوکړي نه اوس دې یو لکتی لیسري بل لکتی نو فیصله چې کې نو دا الله دا پارا وکې انصاف وکې او پدی کی ګور گواهیم داخله را گواہی کې رضا الله تعالی وکا او قلتم کدام د دین بیانې دعوت کې تبلیغ کې نو انصاف نکار والا سچ قران او سنت ویلې غوایا حق وایا باطل خلقو کې مخروا شرک او بدعات او بیجنی په خلقو کې مخروا سبا الله سره ملاوی دلی و اذا قلتم فاعدلوا کله چې وینا کوي گواہی کوي د دین بیان کوي نو انصاف کوي ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولای و بعهد الله اوفو او دا الله په وعده باندې پوره والو کوي سمرو وعده مو الله سره کړی چې ایمان وعده دا الله دا حبيب صلى الله عليه وسلم د تابعداري وعده دا ورمو تاسو ټول چې کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نو دا مو وعده کړی چ الله موستا حکونا استاد حبیب طریقې به تسلیم او منو به تا ټول وادي دي و بعهد الله اوفو دا الله په وادو پرواله کوي ذالکم وسواکم به دا مذکوره حکومت چې کوم بیان شول وسواکم به وصیت او حکم کړي د تاسو ته الله به په دی باندې لعلکم دې دفارا تذکرون چې تاسو نصیحت واخلئ نصیحت قبول کړئ نګور دا ټول دیني په دې کې در ذکر کوي امام قرطبي ذکر کړی د دې درې واړو آیاتونو مبارکې وي وی هذه الايه امر من الله تعالی لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع الخلق الى سماع تلاوه ما حرم الله وهكذا يجب على من بعده من العلماء ان يبلغ الناس ويبين لهم ما حرم الله عليهم مما حل وی دا آیاتونا حکم دے دا اللہ دا طرف نا نبی علیہ السلام تا چھٹول خلق دیتا رو بلا دا محرمات ورطا بیان کا دا سی ہر عالم چی تر قیامت پوری را دی اغتا حکم دے چی محرمات خلقو لبیان کا اللہ پا دے خلو بندگانو چی کتاب و سنت کسو حرام کری داور لو خایا شیر حرام دے دا مور افلار بیزتی حرام دا قتل حرام دے بیہی حرام دا دا یتیم مال خوڑل حرام دے نا پوتول کی کمے کول حرام دی دارنگی پا شہادت او گواہی دعوت او تبلیغ کے انصاف نکار ناغست الحرام ذالکم وسواکم بہی داغ خبری دی چی وصیت کرے تاسو تا پا دیبان رفت تاسو لعلکم تذکرون دید پارا چی تاسو نصیحت قبول کئی ربی ابن خیسم رحمہ اللہ دا مشہور تابعی تیر شے د سره یو کس ناس نغته وای ایا سرک ان تؤتا بصحیفه من النبی صلی الله علیه وسلم لم يفك خاتمها قال نعم ای دا د خوخه چې دا الله د پیغمبر هغه خط او وصیت در لذر کړی شي چې لا مهر کټ شوی را کټ شوی نه خط لا کولاو شوی نه دا ورته ولي بن خوشاله کوم وی خدای درې یاتون ولولا دا د الله د حبیب هغه وصیت ته هغه خط چې لا مخ کې چا کولاو کړی نه په دی باندې دا غي مهر لګیدل او کومه تاسو سوچ کو دې په معنا ځان پوي کو نو دا درې واړه آیاتونه د ټول دل خلاصه ده او دې رسو آیات کې ان شاء الله تفصیل سوا ذکر کو بیا ګورې سره ولا تقربوا مال اليتيم او منځ دې کېږي الله رب العزت وې مال دې یتیم تا الا بالتي مگر په هغه طریقې باندې هي احسنو چې اخستوي هغه کې دې یتیم فائدہ وی دې یتیم ګټوي حتا يبلغ شده تر دې چور سیګی دا یتیم خپل مضبوط والیتا او د خپل مال د سنبالولو قابل شینو مال ورته اوسپارای و اوفو الکیل والمیزان او پورا کای پیمانه والمیزان او طلب القسط په انصاف او عدل آها مگر داغه د وسو طاقت مناسب و اذا قلتم او کله چې تاسو خبره کوي وینا کوي گواہی کوي فاعدلوا انصاف کوي حق خبره کوي ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولي وبعهد الله اوفو پوادو دا اللہ بانی پوروالکوئی ذالکم دا مذکور حکمنا وصواکم بیہی وصیت کرے تاوستا اللہ بیہی پدے بانی لعلکم تذکرون دیر پارچ تاسو نصیحت قبول کئی دا پاغدریو آیاتو السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمونږ د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 ان سی ڈی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 مدریو آیاتونو کې دریم آیات ته چراغی فضیلت در دمخ کی بیان شیو چوئی سوک کدا گوری چی دا نبی علیہ السلام اغا وسیعت گوری چی پاغی مانی دا غی محر دے ندادری آیاتو ندیو لولی اوز گورا دا غمخ کنو دو آیاتو نو کی دا تمام دین اسلام اجمالی خلاصے ذکر کا حقوق اللہ ذکر کل حقوق العباد ذکر کل اس پدی آیات مبارکہ کی وئی وَأَنَّ هَذَا اَوْ بِشَكَ دَا دا مخ کی چی ستیر شل وَأَنَّ هَذَا اَوْ بِشَكَ دَا دا قرآن پاک دا دین دا مخ کی چی ستیر شل سراتوی مستقیمن دا لار زمادنیغا او تاسو چې ار وخت د صراط مستقیم سوال کوي نو دا مخ کې دو آیاتونو کې چې ستیر شول دا د صراط مستقیم اجمالی خلاصه ده وان هاذا وبشک دا صراط وی مستقیما لا رزما د نیغا فتبعوه نوروان شهید دی پسې ولا تتبع السبل مروانه گئی د غن الله رو پسې دغه یو لار د قران او سنت د اسلام لار را دین علاوه د خلق نور لاری چې غد يهوديت لاردا د نصرانيت لاردا یا نور باطل دین ندي یا د بدعات او رسومات لاردا تاغي بارک ربي کریم فرمایي ولا تتبعوا السبل مروانه.